Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Kto szefem Rady Europejskiej, decyzja ma zapaść za kilka godzin w Brukseli. W tym serwisie też o wypadku i utrudnieniach na torach pod Podlaskiem. I o coraz większym problemie z otyłością w Stanach Zjednoczonych. Unijni liderzy zdecydują, kto przez 2,5 roku będzie szefem Rady Europejskiej, Donald Tusk czy Jacek Sariusz-Wolski. Szczyt w Brukseli rusza po południu, a o kandydatach gorąca dyskusja także w Warszawie. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej mówiła w Trójce, że jej zdaniem Jacek Sariusz-Wolski jest kandydatem niewybieralnym. To trzeba powiedzieć wprost, że wszyscy, którzy są przeciwko wybieraniu pana Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej, działają przeciwko polskiej racji stanu. Polak na tak wysokim stanowisku w Unii Europejskiej, jest to sytuacja pożądana i że wszyscy, którzy będą działali, każdy polityk, który będzie działał przeciwko takiej kandydaturze, będzie po prostu działał przeciwko polskiej racji stanu. Wicepremier Piotr Gliński liczy, że Europa poprze kandydata polskiego rządu. Myśmy w zasadzie nie mieli wyjścia. Mogę powiedzieć, że przewodniczący Rady Europejskiej nie dał nam szansy na inny wybór. Skoro ewidentnie w naszej ocenie nie zachowywał pan przewodniczący Tusk neutralności politycznej wobec jednego z krajów Unii Europejskiej. Tymczasem, jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, Polska przy wyborze przewodniczącego chce odwołać się do zasady jednomyślności Rady Europejskiej. Z kolei według informacji portalu w polityce.pl, gdyby Donald Tusk został wybrany, polski rząd dopuszcza możliwość sprzeciwienia się konkluzjom ze szczytu, tak aby nie dopuścić do jednomyślnego ich przyjęcia. Prawnicy w Brukseli przeanalizowali także taką możliwość. O szczegółach Beata Płomecka. Zgodnie z traktatem do wyboru szefa Rady potrzebna jest większość kwalifikowana, ale Polska uważa, że w tak ważnej sprawie konieczna jest jednomyślność. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki powiedział Polskiemu Radiu, że tak też uznano, choć nigdzie tego nie zapisano, w 2014 roku, kiedy mimo sprzeciwu Węgier i Wielkiej Brytanii wybrany został szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Był taki gentleman agreement, że wszystkie decyzje personalne na unijnych szczytach będą przyjmowane na zasadzie kompromisu. Na pewno będziemy się do tego odwoływać. A prawnicy w Brukseli sprawdzali też inne możliwości skorzystania z zasady jednomyślności. Czy możliwe jest na przykład zablokowanie wniosków ze szczytu, w których zapisany zostanie wybór szefa Rady Europejskiej? Uznali, że nie. Wykładnia jest taka, że wprawdzie wnioski zawsze przyjmowane są jednomyślnie i jakiś kraj może je zablokować, ale decyzja o wyborze szefa Rady jest autonomiczną decyzją przywódców, niezależną od konkluzji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pasażerowie kolei mają kłopoty na trasie Białystok-Suwałki. W Geniuszach koło Sokółki wypadło z torów 7 wagonów pociągu towarowego przewożącego drewno. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowana jest stacja. Dlatego na tej trasie, na odcinku Machnacz-Sokółka, pasażerowie przewozów regionalnych muszą przesiąść do autobusów. Natomiast podróżujący pociągami Intercity w kierunku Suwałki-Grodna mają zapewnioną komunikację autobusową na całym odcinku Białystok-Sokółka. Jak informuje PKP PLK, ruch ma być przywrócony dopiero jutro. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia specjalna komisja. W serwisie Trójki teraz Moskwa. Przyjeżdżają tam przedstawiciele trzech państw: Niemiec, Turcji i Izraela. Ich rozmowy z władzami w Rosji skoncentrować się będą m.in. wokół kryzysu syryjskiego. Prezydent Turcji spotka się z Władimirem Putinem, podobnie jak premier Izraela. Natomiast wicekanclerz Niemiec i zarazem szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel rozmawiać będzie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. W rozmowach z prezydentem Turcji kluczowe będą uzgodnienia dotyczące wspólnych przedsięwzięć w walce z terrorystami operującymi na terytorium Syrii, a także strategicznych inwestycji, głównie budowy gazociągu pod dnie Morza Czarnego. Z kolei utrzymanie dobrych stosunków z Niemcami jest dla Rosji istotne z punktu widzenia jej interesów w Unii Europejskiej. Natomiast Izrael w ocenie rosyjskich polityków jest państwem, od którego zależy stabilność dużej części regionu bliskowschodniego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych to ogromny problem. Otyłych Amerykanów jest coraz więcej i, jak się okazuje, coraz mniej z nich próbuje schudnąć. Tak wynika z najnowszych statystyk zamieszczonych w gazecie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego. Tylko co trzeci Amerykanin ma prawidłową wagę. 2/3 mają albo nadwagę, albo kliniczną otyłość. Ale jak wynika z badań, coraz mniej z tych otyłych stara się zrzucić zbędne kilogramy. 3 dekady temu była to ponad połowa z nich. Teraz już tylko 49%, piszą naukowcy. Psycholog z Uniwersytetu Kalifornijskiego Janet Tomiyama wyjaśnia w rozmowie z radiem NPR: sądzę, że prawdopodobnie ludzie przestają uznawać otyłość za coś wstydliwego. Niektórzy Niektórzy wolą być fat but fit, grubi, ale zdrowi. Lekarze mówią jednak, że pewnych konsekwencji nie da się uniknąć. Otyłość często prowadzi do chorób serca, cukrzycy, niewydolności wątroby i nerek, a także do wylewów, raka i przedwczesnej śmierci. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Monika Słukowska. Niesamowity wieczór w Lidze Mistrzów za nami. Barcelona i Borussia Dortmund awansowały do ćwierćfinałów rozgrywek. Obie drużyny musiały odrabiać w rewanżach straty z pierwszych spotkań. Łatwiejsze zadanie miała niemiecka ekipa, która pierwszy mecz z Benficą Lizbona przegrała tylko 0-1. Wczoraj zwyciężyła 4-0, a 3 gole strzelił Aubameyang. Barcelona natomiast dokonała, wydawałoby się, niemożliwego. Po porażce w pierwszym meczu z Paryżem Saint-Germain aż 0-4 rzuciła się wczoraj na Camp Nou w szaleńczą pogoń. Rywale nie sprawili jej wielu kłopotów, z pewnością nie przeszkadzał jej także sędzia. Barca zwyciężyła 6-1. W sumie 2 gole padły z rzutów karnych, a ostatnia decydująca bramka w ostatnich sekundach doliczonych minut gry. Jeszcze żaden zespół w historii rozgrywek nie awansował po tak dotkliwej porażce w pierwszym spotkaniu. Barcelonie się udało. Tymczasem potknięcie w lidze angielskiej zaliczył Manchester City. Wczoraj tylko zremisował bezbramkowo ze Stoke i w tabeli ma tyle samo punktów, co wyprzedzający go drugi Tottenham. Prowadzi z 10-punktową przewagą Chelsea. Hokejści GKS-u Tychy prowadzą natomiast w półfinale Ekstraligi 2-0. Wczoraj pokonali we własnej hali Polonii Bytom 3-2. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw, kolejne 2 spotkania w najbliższy weekend. Pozostajemy jeszcze przy tematyce zimowej. Zawody Pucharu Świata w biegach w sprincie techniką klasyczną w Drammen wygrali Szwedka Stina Nilsson i Norweg Erik Brandsdal. Maciej Staręga, jedyny reprezentant Polski, zajął 26 miejsce i zakończył rywalizację na ćwierćfinale. W Plus Lidze siatkarzy czołowe drużyny nie zwalniają tempa. Zaksa Kędzierzyn-Koźle do zera pokonała wczoraj BBTPS Bielsko-Biała. Do zera wygrywały także pozostałe dwie drużyny zajmujące miejsce na podium, Asseco Resovia i PGS Krabbeł-Chatów. Trener Resovii Andrzej Kowal nie był jednak do końca zadowolony ze swojej drużyny. Nie ma meczu, w którym się nie popełnia błędów. Dużo mamy do przeanalizowania, szczególnie tam końcówka drugiego seta, początek pierwszego seta. Wiemy, że mamy materiał do analizy. Szczególnie w tym sezonie my już pokazaliśmy, że właśnie z tymi słabszymi mamy czasami więcej problemów jak z tymi lepszymi. Po tiebreakach swoje spotkania w Plus Lidze wygrywały wczoraj natomiast Jastrzębski Węgiel i Indyk Pol AZS Olsztyn. Czwartek, zachmurzenie duże, okresami także opad deszczu. Temperatura maksymalna od 5-6 stopni na krańcach północnych do 10 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany we wschodniej połowie kraju z kierunków południowych, w zachodniej z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Renuszu, co tam kombinujesz przy AGD? Sprawiam, że pralki dają poczucie urodzin, ekspresy pachną gwiazdką, a depilatory mają powiew imienin. A, czyli teraz ty wmontowujesz prezenty. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup suszarkę kondensacyjną Beko z pompą ciepła, klasa A+++ za 2699 zł, a dostaniesz w prezencie 200 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Co tu? Technologia tak ma. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Wejdź na showmax.com, zobacz mój film Czerwony Punkt i wiele innych z listy moich ulubionych. Polecam Patryk Wega. Masz ochotę na dobre kino? Wejdź na showmax.com i wybierz setek filmów i seriali. 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Showmax. My ci pokażemy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się, grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co do sekundy, 10 minut po 9. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Witamy. I dziś pozwolę sobie zacząć w ten właśnie sposób. Barcelona! Barcelona! Barcelona! Together.

Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witamy. Pierwsze dwa miesiące tego roku przyniosły aż 40% wzrost wpływów z podatku VAT, informuje Puls Biznesu. To doskonała liczba z punktu widzenia budżetu państwa, choć eksperci mówią, że styczeń i luty to jeszcze trochę za mało, by mówić o jakimś stałym trendzie. No bo to jest specyficzny okres. Ten przełom roku jest zawsze księgowo to skomplikowany bardzo i to może być efekt tej księgowości w jakiejś części. Ale jest druga przyczyna, bo mówiliśmy o tym choćby tu na antenie parę razy, no że znakomicie konsumujemy, no więc wzrost konsumpcji wewnętrznej no na poziomie 10-11%, no to jest dynamit, więc to jest najpewniejsza kasa budżetowa. Polacy wydają, kupują produkty, od tych produktów odprowadzane jest VAT, on zasila budżet państwa. No, oczywiście i to jest najprostszy pieniądz dla państwa, no, największa pozycja zresztą w budżecie. No ale ja myślę, że tutaj także no, mamy poczucie bezpieczeństwa, ponieważ sytuacja na rynku pracy jest ciągle doskonała. W związku z tym to nie jest tylko pewnie 500+, ale także po prostu takie poczucie, że mogę wydawać, bo stać mnie na to, bo rynek pracy jest spokojny, bo podwyżki są już relatywnie wysokie w stosunku do wzrostu wydajności pracy, więc to suma summarum no, uspokaja wszystkich i zachęca do zakupu. Dobra informacja dla zadłużonych w złotym, gorsza dla oszczędzających na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła wczoraj i podnosić w tym roku nie zamierza wysokości stóp procentowych. Członkowie RPP mówią, że wprawdzie mamy do czynienia ze wzrostem inflacji, ale tempo podwyżek cen nie jest groźne. Obserwujemy stabilizację. To jest powód główny, że prezes NBP-u jest spokojny. Co dziwne, jest to wyjątkowa zgodność między prezesem NBP-u a rynkiem, bo rynek też nie przewiduje, że taka regulacja jest potrzebna. Ja myślę, że to wynika po pierwsze z tego, że nie ma sygnałów inflacyjnych żadnych, a po drugie, że no są dobre sygnały z gospodarki i jeżeli one są dobre, to trzeba je podtrzymać. Nie można nic manipulować, żeby to osłabiło tempo wzrostu gospodarczego, bo to jest kluczowa sprawa. Bośmy tam obserwowali w zeszłym roku różne tam drgnięcia negatywne i to trzeba zdecydowanie wyprostować. Więc ja myślę, że to są dobre przesłanki, żeby na razie o tym nie myśleć. Ale sam prezes NBP zapowiada, że będziemy uważnie obserwować sytuację makroekonomiczną i mamy czas na podejmowanie decyzji. Ale na razie deklaracja do końca roku jest dobrą, obiecującą deklaracją. Poza tym to nie jest tak, że dla Rady Polityki Pieniężnej, dla Narodowego Banku Polskiego jakaś inflacja nie jest dobra. To nie tak. No jest pewien określony poziom celu inflacyjnego zapisany. No tak, ale prawda, do tego 2,5% mamy daleko jeszcze, więc jest pewna poduszka bezpieczeństwa i naprawdę nie ma żadnego powodu. A to, że ci, którzy oszczędzają, będą teraz dopłacać do swoich pieniędzy, no trudno. Takie są prawa rynku finansowego. To jedno ważne ostrzeżenie przy tej okazji dla naszych słuchaczy, eksperci zgodnie doradzają, długoterminowe lokaty niekoniecznie, prawda? Jeśli oszczędzać teraz pieniądze na lokatach w bankach, to raczej wybierać takie produkty na kilka miesięcy niż na kilka lat. No i dobrze, że taka oferta w bankach się pojawia. Coraz więcej takich produktów jest. Ciekawe badania w Rzeczpospolitej. Polacy chcą pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych na własnych kontach i pozytywnie oceniają w 69% rządową zapowiedź zmian w systemie emerytalnym. Przypomnijmy, chodzi o to, że środki zebrane na OFE w 75% mają trafić na nowe indywidualne konta emerytalne, a pozostałe 25% ma być przekazane do ZUS-u. Przepraszam, na fundusz emerytalny przede wszystkim, demograficzny. To, że jesteśmy przyzwyczajeni do własności i zabiegamy o to, żeby było wszystko własne, to jest edukacja minionych 26 lat i sytuacji na rynku finansowym, bo rzeczywiście wszystko zostało sprywatyzowane po drodze, łącznie z systemem ubezpieczeń społecznych. I to jest trochę zadziwiające, ponieważ doświadczenie z OFE pokazało, że ten instrument wcale nie gwarantował, że te nasze emerytury będą wyższe, lepsze. Natomiast budżet państwa kosztowało to krocie. Zdumiewające jest, jak wpojono przez te 26 lat transformacji, że wszystko, co państwowe, to jest B. I ZUS padł na tym. I nie zdajemy sobie sprawy, jakie to jest zagrożenie dla nas, ponieważ przez te całe lata nie potrafiliśmy wejść w trzeci filar ubezpieczeń emerytalnych, który pozwalałby nam troszkę podwyższyć swoje świadczenia w okresie, kiedy będziemy tego potrzebowali. Ten filar jest martwy i jeżeli nie zostanie uruchomiony, to żadne manewry tu z przekształceniami nic nie zmienią, bo i tak jedynym odpowiedzialnym za nasze emerytury będzie ZUS. A propos instytucji publicznych, zdarzyło się panu, panie Adamie, w ostatnim czasie stać w kolejce na poczcie? Tak. Jest ten problem, pisze Rzeczpospolita. Mieliśmy gorący sezon, to przesyłki, listy z PIT-ami, ale także z takimi dokumentami od urzędów gmin z wysokością podatku od nieruchomości. Pracowników na poczcie brakuje, nie brakuje za to tych kolejek. Wiele wskazuje na to, że szybko poczta się z tym nie upora. Z instytucjami pożytku publicznego jest tak, że one muszą gwarantować długofalowe bezpieczeństwo. A myśmy sobie postanowili, że operator pocztowy może być tak samo jak dostarczyciel bułek wystawiony na rynek konkurencji. I myśmy te instytucje zniszczyli, pozwalając na to, żeby gro przesyłek państwowych przeszło do prywatnego operatora. Dzisiaj płacimy za to cenę, bo poczta musiała się do tych okoliczności dostosować, zredukować lokale, liczbę lokali, zredukować zatrudnienie. Wszystko to miało swoje znaczenie. Bardzo dobrze jest, że Narodowy Operator Pocztowy obsługuje instytucje państwa, bo to jest powaga państwa. Ale na Boga trzeba stworzyć do tego odpowiednie warunki. Więc teraz on, zanim odbuduje swoją pozycję sprzed 2013 roku... Między innymi zatrudni dodatkowych pracowników, odnowi placówki, zwolnił. Odnowi placówki, które zlikwidował, zatrudni ludzi, pewnie z tego załamania wybrnie. Tyle tylko, że ci, którzy korzystają z jego usług, jak choćby sądy, no będą chciały domagać się swego, więc on jeszcze dodatkowe koszta poniesie tej operacji. I na koniec informacja prosto z Włoch. 100 tysięcy euro i jest się w porządku wobec fiskusa. Taką propozycję mają Włosi dla bogatych cudzoziemców. Tym rocznym podatkiem liniowym, przypominam 100 tysięcy euro, władze w Rzymie chcą zachęcić krezusów, by zamieszkali w tym kraju. Chodzi głównie o Brytyjczyków, którzy mogliby się do Włoch przenieść po Brexicie. Zachęta jest jeszcze tym bardziej atrakcyjna, że 25 tysięcy euro nawet dla rodziny wielodzietnej, czyli dla pozostałych członków rodziny. Tak jest. Jest tu pewna taka dysproporcja w myśleniu na poziomie unijnym, bo z jednej strony instytucje Unii Europejskiej zabiegają, likwidujemy, niszczymy raje podatkowe, uszczelniamy systemy podatkowe w poszczególnych krajach. Z drugiej strony Włosi, a tu wielki kraj europejski zaprasza do tego, żeby to był raj w Mediolanie. No, trochę logiki w tym nie ma. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyrga, dziękujemy. Miłego dnia i do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Informator Ekonomiczny zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Zapraszamy do reklamy. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodna się stresz ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Come on life, come on fake her.

Za 12 minut będzie 10. Teraz Katarzyna Borowiecka i ABC Popkultury. ABC Popkultury. Zet jak zwierzęta. Na dużym ekranie wkrótce zobaczymy je między innymi w filmowej opowieści o Antoninie i Janie Żabińskich w filmie Azyl. Good morning, enjoy yourselves today. To z okazji premiery tego filmu w Warszawie gościła Jessica Chastain. W kinach wkrótce powrócimy także na planetę małp. Ale dlaczego by nie wrócić, choćby z okazji Oscara za efekty specjalne, do filmowej Księgi Dżungli? Albo, czekając na nowy animowany film Wesa Andersona, spotkać się jeszcze raz z fantastycznym panem Lisem. To wszystko godne uwagi propozycje, ale mamy jeszcze jedną, która dotyczy wilków. A opowiadająca ją książka została niedawno uhonorowana prestiżową nagrodą Bologna Ragazzi. Wilki z Nowego Meksyku. Przyjrzyjmy się dzisiaj tej historii opowiedzianej słowem i rysunkiem, jej bohaterom, ale zacznijmy od autora. Opowiada Szymon Holzman. William Grill to artysta młodego pokolenia, rocznik 1990, i Wilki z Nowego Meksyku są jego drugą pozycją. Pierwszą była głośna i też nagradzana na całym świecie Wyprawa Shackletona. Tam opowiadał o wyprawie na biegun południowy, a tutaj opowiada o równinach Nowego Meksyku. Bohater pierwszy. Tak naprawdę książka Williama Grilla jest swego rodzaju adaptacją albo wariacją na podstawie autobiograficznej książki Ernesta Setona Zwierzęta, które znałem. Rzecz ukazała się na początku XX wieku, a opowiada o wydarzeniach troszkę wcześniejszych, z końcówki wieku XIX, kiedy Ernest Seton był znanym myśliwym, myśliwym do zadań specjalnych. I takie zadanie specjalne opisuje właśnie książka Wilki z Nowego Meksyku. Bohater drugi. W ostatniej dekadzie XIX wieku na równinach Nowego Meksyku farmerzy, hodowcy bydła nękani byli przez watahę wilków. Na jej czele stał wilk Lobo, którego zdolności przywódcze i umiejętność uciekania sprzed dosłownie wszystkich zastawianych pułapek i wnyków była wręcz legendarna. Wielu myśliwych próbowało sobie poradzić z nimi jego watahą bezskutecznie i wtedy właśnie wezwano Ernesta Setona, który miał się ostatecznie rozprawić z wilkiem. Cała ta przygoda, pojedynek z Lobo, to starcie sprawiło, że on zupełnie zmienił swoje życie. Zarzucił profesję myśliwego po tej przygodzie i poświęcił resztę swojego życia na ochronę przyrody. Był tym człowiekiem, który zapoczątkował w Stanach Zjednoczonych ruch scoutingu, ruch świadomego korzystania z zasobów przyrody. Na marginesie tego też odnalazł więź z ludnością, prawdziwą ludnością Ameryki Północnej, czyli Indianami, i był wielkim piewcą i obrońcą ich kultury. Stąd też warstwa graficzna tej książki odnosi się do kultury pierwotnych mieszkańców tamtych ziem. I jeszcze słowo o kresce. Wszyscy, którzy znają Williama Grilla z Wyprawy Shackletona, bez trudu rozpoznają tutaj styl tego artysty. On tworzy na papierze przy pomocy najprostszego narzędzia, czyli kredek. I dlatego też dziś ta szata graficzna tej książki jest tak pociągająca. Ona wydaje się z jednej strony bardzo prosta, a jednak maestria Grilla, tutaj widać ją na pierwszy rzut oka. Właśnie coś, co wydawałoby się zrobione od niechcenia, kiedy patrzymy na to w kontekście całości tej książki, okazuje się być bardzo przemyślanym, misternym elementem. I tak jak w Wyprawie Shackletona drobiazgowo opisywał wszystko, co Ernest Shackleton wziął ze sobą na wyprawę, łącznie z kilkudziesięcioma psami, tak tu z kolei bawi się Grill w taki indeks pułapek, 100 pułapek, które Ernest Seton przygotował dla Lobo. Ta książka staje się jednym z wielu głosów dzisiaj w kulturze, głośno krzyczących, że musimy coś zrobić, jako my, jako ludzkość, ze światem dzisiaj, że te tematy, które ponad 100 lat temu, o których mówił Seton, wcale nie straciły aktualności, wręcz są jeszcze istotniejsze, jeszcze ważniejsze i najwyższa pora coś z tym zrobić. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A jutro w zestawie powiększonym mniej będzie wilków, więcej superbohaterów. Tych rozpoczynających dorosłe życie. Logan, what did you do? I tych po przejściach. Charles, the world is not the same as it was. Za 7,5 minuty będzie 10. Na mój mail, ale także telefon spływają reakcje na pierwszą piosenkę w dzisiejszym programie do południa. Gdyby ktoś chciał dołączyć, przypomnę, lista.osobista, polskieradio.pl.